smog, and I feel just like a cog in something turning. Well, maybe it's the time of year, or maybe it's the time of man, and I don't know who I am, but life's learning. We are slow. To get ourselves back to

cudzoziemcze, zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze, zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałeś. Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałeś. Mój cudzoziemcze, zostać gdzie? Zostać gdzie, zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałeś. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, do Czytałej i do Syrakius. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, do Czytałej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże hej. Wesele będzie, hejże hej. Od Syrakius do Czytałej. Od Syrakius do Czytałej. Wesele będzie, hejże hej. Wesele będzie, hejże hej. Od Syrakius do Czytałej. Syrakius, Syrakius, Syrakius, hej, oh yeah. Ballada wagonowa z debiutanckiego albumu Maryli Rodowicz, Żyj mój świecie, rok 1970, Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Wcześniej Neil Young, Only Love Can Break Your Heart z albumu After the Gold Rush i Eric Burdon i War Spilled the Wine z fantastycznej płyty Eric Burdon Declares War. Przypominam, że Eric Burdon to wcześniej wokalista grupy The Animals. A teraz już Santana. Get on up, get up, get on up, get up, get on up,

Za nami Santana w przebojowej wersji utworu autorstwa Petera Greena z grupy Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Ten fragment pojawił się na płycie Santana Abraxas, później James Brown, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, wreszcie autor jednego tylko przeboju, Norman Greenbaum i Spirit in the Sky. A teraz już mocna hardrockowa trójka, którą rozpocznie grupa Deep Purple. Baby, I'm fine on the way.

Trudno uwierzyć, że kiedyś takie utwory zdobywały bardzo wysokie miejsca na listach przebojów. To była oczywiście grupa Black Sabbath w utworze tytułowym z albumu Paranoid, wcześniej Deep Purple, Black Knight i Led Zeppelin z trójki Whole Lotta Love. I to na dziś w rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. W przyszłym tygodniu przeniesiemy się do nieco bardziej współczesnych lat, a dziś na zakończenie Free i The Guess Who. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Miłej niedzieli. Do usłyszenia. America!